far, but I'm not even halfway done. Still looking for some meaning. A capillary eye stare, cherry red, it feels like fading out. Too many thoughts in the back of my head. I need you, and I need your help. So stay with me, cause only you can heal the heart of Mr. Believer when it's tearing, falling apart. So take it or leave it, but just make me believe it, Mr. Believer, cause you're the reason it's still holding on. Fall into, I know it causes fear. I started acting so strange when you don't bring up my name. That I got a stranger's feeling. I got blurry eyes and fucked up head. I'm only sure what I regret. Too many wrongs and rights, they say. I need you and I need your help. So stay with me, cause only you can heal the heart of Mr. Believer when it's tearing, falling apart. So take it or leave it, just make me believe it, Mr. Believer, cause you're the reason it's still holding on. Believer Tyński wraz z nami w studiu. Tyński, który, jak się wyrażę ładnie, wisiał na billboardach w Nowym Jorku. Powiedz mi, czy to coś zmieniło dla ciebie, jeśli chodzi o kontakty, to, że byłeś na billboardach w najważniejszym miejscu w Nowym Jorku oraz to, że Rolling Stone o tobie wspominał? O kontakty międzyludzkie? Nie, no takie tak w ogóle. Twórcze, powiedzmy, kontakty artystyczne. Że ktoś się zgłosił, bo przeczytał, obejrzał. Wydaje mi się, że było to fajne promocyjnie. Nie wiem, czy aż tak bardzo zbudowało to jakieś relacje, albo ktoś się zgłosił. Zaczynają się ludzie zgłaszać teraz, po wydaniu epki, co jest w ogóle super, bo ludzie się odzywają i podoba im się to, co zrobiłem i co zrobiliśmy. Ale czy ten Billboard i Rolling Stone coś zmienił tak kontaktowo? Ciężko mi powiedzieć. Może musiałbym się nad tym bardziej zastanowić, ale na pewno było to super doświadczenie, jeżeli chodzi tak prywatnie i zawodowo. Myślę, że jest to duże spełnienie też dla ludzi, że jeżeli tam się pojawiają. Myślę, że też takie wyjątkowe jest to, że byłem tam trzecim w sumie Polakiem, mężczyzną, który się pojawił, więc to też całkiem fajna sprawa. No i że to jeden z 10 tych upcoming artists Spotify. Jest to też cudowne, że w tym Rolling Stone się pojawiłem. Jest to takie, no jak się na to patrzy z biegiem czasu, to naprawdę miła sprawa i fajnie. Chciałbym się tam pojawić jeszcze raz kiedyś. Może dwa, może 10, może ile będzie dane. Wspomniałeś nazwę serwisu streamingowego i jak spojrzałem na ilość odsłuchań twoich tam właśnie, to najchętniej poza Polską jesteś słuchany w Mediolanie. To ma jakieś znaczenie? Tak, Włochy się tam pojawiają i jeszcze chyba Brazylia, z tego co kojarzę. No, to bardzo fajna sprawa, myślę. I myślę, że warto też mieć to na uwadze, ewentualnie w przypadku jakichś przyszłych zagranicznych wydarzeń. No, cudownie. W sensie, to jest właśnie to, co jest piękne w tym, że tworzę muzykę po angielsku. Uważam przynajmniej personalnie, bo właśnie tacy ludzie z Mediolanu, bądź z Brazylii, bądź też ze Stanów, dużo się ostatnio osób pojawia, czy z Wielkiej Brytanii, naprawdę z wielu miejsc na świecie, po prostu może tego słuchać i też się może z tym utożsamiać i też może odnaleźć w tym taką część siebie. No i myślę, że to jest najpiękniejsze, bo bo myślę, że szukamy trochę tego w muzyce i szukamy tych swoich momentów i swoich wydarzeń i swoich jakichś takich rzeczy do utożsamienia się z którymi właśnie możemy to zrobić. Więc no, piękna sprawa i naprawdę duża wdzięczność jest za to u mnie i we mnie, że takie rzeczy się dzieją, że ci ludzie są i tego słuchają, pomimo tej potrzebnej dla mnie przerwy. Ale widzę, że ludzie wracają, że ludzie są, że jest tego coraz więcej, cudownie. Wiadomo, że nie to świadczy o sukcesie zawsze. Wiadomo, że jest to też jakiś wyznacznik liczby, ale właśnie dla mnie sukcesem jest to, że to jest ta epka It's All About The Changes, że mogę jej posłuchać, że to są rzeczy, które naprawdę są dla mnie wartościowe i są bardzo jakościowe i jestem z nich chyba najbardziej dumny do tej pory z czegokolwiek, co zrobiłem muzycznie. Więc to jest dla mnie taki sukces i... Zobaczymy, jestem gotowy. Biorę to na klatę. Powiedz jeszcze jedną rzecz. Promocyjnie Polska oczywiście tak, ale czy promocyjnie jakieś ruchy były wykonane na zachodzie? Czy za granicą generalnie? Zależy, o co pytasz. O twoją bebkę. Tak jest. Ciężko mi powiedzieć. Na razie chyba zostajemy widocznie tutaj w Polsce. Bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło. Takim miejscem, w którym w tej chwili bardzo łatwo jest zaistnieć, są wbrew pozorom nie serwisy streamingowe, tylko nawet nie. Nawet serwisy streamingowe filmowe, ponieważ tych filmów na świecie powstaje cała masa. Okay. I dzięki temu mnóstwo muzyki anglojęzycznej głównie gdzieś pojawia się w tych filmach i ma szansę zaistnieć dzięki temu. Ja pamiętam, kiedyś ktoś ze znajomych zapytał mnie, a dlaczego w filmie brazylijskim ktoś śpiewa po angielsku? Ja mówię, dlatego, że ten film jest oglądany na całym świecie. No, nie musi być wyłącznie brazylijski. Portugalsku, co ja opowiadam. nie jest tylko tam. Jasne. I w związku z tym ta muzyka jednak anglojęzyczna podbija oczywiście całość. Tak, no zdecydowanie. Będę starał się też, żeby... Chciałbym też umieścić te piosenki w jakimś filmie. Jest to naprawdę, myślę, ciekawe zagadnienie i też widzę je w jakimś filmie. W sensie tak mam wrażenie, że mogłyby być jakimś częścią jakiegoś soundtracku. Więc... Czemu nie? W sensie jestem otwarty i w ogóle to by było jedno z moich marzeń i super by było, zdecydowanie. W związku z tym przerwimy teraz Any Type of Way w tej chwili. Natomiast potem opowiesz troszkę o samym procesie nagrywania w Stanach i za granicą, czym różni się od tego, co robi się tu u nas w kraju. Can't you see me bleeding out and running out of it? Since you're so good at deceiving, tell me how to make somebody stay. I don't care if you dare leave me for somebody else. Can't you tell it's not fair? Can't compare myself to what you expect. Don't you see I'm trying? I keep losing faith. You pick up the pace. I'm out of the breath, I can chase you to death. Love me anytime, in any type of way. It kills me to beg, but it's all I have left. Love me anytime, in any type of way. Cause I didn't ask you to leave me to lust. Now you're the thought that I feed, it's enough. I know it's now, but I'm this bit as hell. Love me anytime, in any type of way. Love me in any time, in any type of way. Anytime, in any type of way. I'm already insecure, so tell me why I can't let you go. I still try to trust your words, but none of these could ever heal my soul. I don't care if you dare leave me for somebody else. Can't you tell it's not fair? Can't compare myself to what you expect. Don't you see I'm trying? I keep losing faith. You pick up the pace. I'm out of my breath, I can chase you to death. Love me anytime, in any type of way. It kills me to beg, but it's all I have left. Love me anytime, in any type of way. Deciding against you to leave me to love. Now you're the part that I'm bleeding tonight. I know it ain't well, but I'm desperate as hell. Love me anytime, in any type of way. Love me anytime, in any type of way. Anytime, in any type of way. Tyński w trójkowym studiu i tutaj niespodzianka, bo utwór napisany właściwie przez samych rodaków, tak. Pawła Biskup, Rydik i ty. Tak, tak jest. W sensie, no to był fajny proces, taki ciekawy i cieszę się, że Paula brała w tym udział, jest naprawdę zdolna i będę to mówił wszędzie, bo uważam, że jest naprawdę zdolna i trzeba też promować takich ludzi. I cieszę się, że brała w tym udział, bo też dużo dała od siebie i fajnie, fajnie było. No i tak jak widać, też nie tylko po polsku jej dobrze idzie, a idzie jej naprawdę świetnie i teksty ma wybitne, uważam. To powiedz troszkę o tym, o czym wspomnieliśmy, czy o pracy, jak już pojechałeś tam do studiów gdzieś na zachodzie, za granicą, do Stanów. Na czym polega różnica między tym, co się dzieje tam w studiu, a tu u nas w Polsce? Jeśli w ogóle jest taka różnica. Jest, zdecydowanie dużo, uważam. Myślę, że nie wiem, czy też na tyle dużo miałem okazji tam pracować, żeby też dużo o tym mówić, ale chociażby pierwsze różnice, które przychodzą mi do głowy, to mam wrażenie, że ludzie mają trochę inne podejście do tego, jak pracują. Inaczej podchodzą do tworzenia, do analizy w ogóle na przykład tekstów. Tam bardzo dużo, przynajmniej do tej pory miałem takie doświadczenie, że bardzo dużo analizy było tekstu i takiego wchodzenia w sytuację i w proces podczas pisania tekstu. Nie było to takie bardzo powierzchowne. Dużo jakichś odwołań, odnoszenia się do jakichś różnych rzeczy. I myślę, że jest to bardzo istotne i bardzo ważne. I dobrze, żeby to nie była kwestia pomijana, bo to staje się bardziej takie personalne i prywatne wtedy. I może i staje się czymś, z czym ludzie mogą się bardziej utożsamić wtedy. No oczywiście, jeżeli chodzi o muzykę, no to troszkę inne, myślę, albo nawet skrajnie inne, nie troszkę. Inne jest podejście do jakichś brzmień, do wybierania brzmień różnych, do chociażby pisania melodii. Wiadomo, też angielski jest językiem bardziej melodyjnym i on jest bardziej mobilny, jeżeli chodzi o to, ile można słów umieścić w danej frazie, albo jak bardzo gęsta może być ta fraza, albo jak wiele można, no tak jak mówię, zmieścić, albo po prostu jak bardzo można tam pozwolić sobie na wariacje. Więc to też jest na pewno duża różnica. No i myślę, że wiele jest tych składowych, które to różnią i uczymy się tego, znaczy w Polsce się po prostu uczą ludzie, jak to robić, myślę, dalej. I to jest okej, i wszystko jest zrozumiałe. Ale myślę, że to jest różnica po prostu w tym. I to nie mnie jest oceniać, czy to jest lepsze, czy... Myślę, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne dobro w muzyce. Każdy ma swoje subiektywne zdanie. Każdy wybiera swoje rzeczy. I myślę, że to jest piękne też w muzyce, że każdy ma swoje pole do popisu i pole do odbioru informacji. I no takie są przynajmniej w moim odczuciu różnice. Myślę, że jeszcze by się ich znalazło, ale no to moja subiektywna opinia o tym, ale każdy ma swoją i myślę, że temat został wyczerpany. Tak to kiedyś powiedział mi właśnie, że kiedy tworzy się tam na zachodzie teksty, to teksty wszyscy traktują równoważnie z muzyką. To nie jest tak, że my odbieramy w Polsce często, znaczy większość Polaków odbiera tak, że ten tekst jest gdzieś tam umykającą częścią, no bo nie każdy ten tekst rozumie i jest w stanie do niego wejść. Natomiast tam odbiorca miejscowy ma świadomość tego, że ten tekst jest szalenie istotny. Jeśli to jest tego typu granie, ja nie mówię o muzyce popowej, gdzie gdzie wystarczą trzy słowa powtarzane jedno po drugim. Czasami się zdarza, że te teksty są mniej ambitne. Tak samo jak u nas tutaj w Polsce. No, no to jest też muzyka bardziej ambitna, mniej ambitna, jakieś różne rzeczy. W sensie może, no wiesz, piosenka Blue powracała wielokrotnie ostatnio. No, jasne, że tak. David Guetta coś tak, robił z tym, tak, szczerze. No jest to, także można. Jest to tak, jest to tak. Posłuchajmy w takim razie proste, coś tak. Kolejnego. Eminemsy teraz. Lately I've been in my head, looking everywhere for reasons I should do this life without you. Lonely hours in my bed, say that I should take it easy, but I don't think I know how to. I let it overflow till I don't feel nothing at all. I try to let it go, but it's easier said than done. Oh, I've been lost without you, 'cause it don't feel like spring, and there's no getting better when it's my sweet memory. So maybe it's the weather, 'cause I've been losing sleep, but maybe I'll make it out alive, at least I like to think. Bad days, use them on the bad days, so I will go and touch somebody's skin. It never felt the way you did. No, I won't do it again, do it again. Wasn't part of a plan to do it again. I know they don't understand why I still keep on letting it overflow till I don't feel nothing at all. Try to let it go, but it's easier said than done. Oh, I've been lost without you, 'cause it don't feel like spring. There's no getting when it's my soul memory. So maybe it's the weather, 'cause I've been losing sleep, and maybe I'll make it out alive. At least I like to think. One day I won't miss the way it was. And one day I'll understand why I've been lost without you, 'cause it don't feel like spring. There's no getting better when it's my still memory. So maybe it's the weather, 'cause I've been losing sleep. Maybe I'll make it out alive. At least I like to think. No, I won't do it again, do it again. Wasn't part of a plan to do it again. No, they don't understand, don't understand. Part of a plan to do it again. No, they don't understand. I do understand. Tyński gościem w Trójce. Audycja nazywa się Nocna Polska, a po polsku raczej nie śpiewasz. No, próbowałeś z twoich sił? Oj, dawno i nieprawda. Ale coś tam może kiedyś. No, nie dla mnie. Nie dla mnie, zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej czuję się po angielsku i uważam, że jest to bardziej autentyczne i staram się, żeby to było jak najlepsze tylko może być i wiadomo, no nie jestem natywny. Mm-hmm. Native speakerem się czuję. Tak, tak. Jeżeli chodzi o angielski, ale myślę, że jest w tym progres jakiś i staram się, żeby to... I jak ktoś mówi, że to nie brzmi jak Polak albo że to nie brzmi jak polska muzyka, to jest to super dla mnie, bo w takim razie ma to jakiś sens wtedy i jest to... No i po prostu jest to sensowne, to co robię i jest to odbierane faktycznie jako, jest to też jakoś, może nie wiem, czy porównywane, ale przyrównywane z muzyką zagraniczną. No cudownie, naprawdę fajnie. No dobrze, epka za epką, a kiedy cała płyta? I z tego, co opowiadasz, że co chwilę odkrywasz kolejny etap swojego życia, to mam wrażenie, że do tej epki, po tych epkach do płyty jeszcze nie taka bliska droga. No, tak mi się wydaje. Znaczy, bardzo zależy mi na tym, żeby na tym... maślane trochę, ale zależy mi, żeby w tym miejscu, w którym teraz jestem, swojej kariery i swojego rozwoju, dbać o to, żeby to, co robię, było zgodne ze mną i że chciałbym wydawać projekty, które są naprawdę super dopięte muzycznie, które są jakościowe i... Nawet kosztem mniejszej regularności, co nie uważam, że jest niczym złym i uważam, że jest to naturalne i uważam, że ciężko jest też podtrzymać tempo wydawania chociażby co miesiąc, co półtora, co dwa. jest to naprawdę wymagająca rzecz i to też na mnie wpłynęło, myślę, negatywnie na to, jaki proces był. Bardzo zależy mi bardzo na procesie tego, co robię i na tym, żeby to było naprawdę dopieszczone i takie błyszczące aż w swojej finalnej wersji, więc chciałbym po prostu, żeby takie następne moje rzeczy były i będę o to dbał, jak tylko będę mógł, żeby te rzeczy naprawdę były dokładne, żeby były jakościowe i tak jak mówię, kosztem regularności może się to też może też być, że mniejsza będzie regularność tych rzeczy, ale nie uważam tego za nic złego i o ile to będzie dobre i wartościowe, to będę chciał, żeby takie było i postaram się dowieść właśnie takie rzeczy. Co z albumem? Mhm, właśnie. Nie mam pojęcia. Tak na ten moment nie mam pojęcia. Mamy epkę. Myślę, że jest kilka numerów, które warto tam przejrzeć, warto w nie wejść głębiej. I myślę, że ludzie też powoli je odkrywają i też patrząc na jakieś tam statystyki, komentarze i różne rzeczy, wchodzą w to teraz w coraz bardziej. Cudowne to jest i cieszę się z tego bardzo. I oby tak dalej było i zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, co przyniesie następny okres w moim życiu. I pewnie kolejny rozwój, kolejne doświadczenia, kolejne nowości, kolejne rzeczy, o których będę chciał gadać. Najbliższa podróż muzyczna twoja? Chyba najbliższa raczej w następnym roku właśnie też Los Angeles. Pewnie będziemy lecieć jakoś na wiosnę może. Znaczy może, na pewno. Więc no oby tam jak najczęściej, oby promować te rzeczy tam, aby promować to za granicą i chciałbym, żeby też tak było. I chciałbym, żeby jak najbardziej to szło za tą granicę. Wiadomo, że tutaj też... No jestem stąd, więc też są rzeczy, które trzeba promować tutaj, ale chciałbym, żeby ta promocja była zagraniczna i chciałbym, żeby było jej dużo i no i chciałbym przede wszystkim funkcjonować za granicą i wkrótce tam się przenieść i wstawać sobie w ciepłej temperaturce pod palmami. Jest to cudowne miejsce i bardzo mi go brakuje i patrząc sobie na Instagramie jakichś tam ludzi, którzy mieszkają tam i trochę mam żal i trochę mam niedosyt. Ale już wiem, że niedługo, już wiem, że jeszcze trochę i tam znowu wrócimy, więc naprawdę uwielbiam to miejsce, jest cudownie i spełniło moje oczekiwania. Nie ma co idealizować, też było dużo problemów i dużo rzeczy, które nie mają tam sensu i są absurdalne, i są abstrakcyjne i są bardzo duże skrajności od bogaczy do skrajnej biedoty, ale samo miejsce w sobie jest naprawdę piękne i jest takie jakieś aż za piękne trochę. Dobrze. I oby tam wrócić jak najszybciej. Tego ci życzę, żebyś wrócił jak najszybciej i wrócił do nas potem z kolejną dawką świetnej muzyki, bo ta epka naprawdę robi duże wrażenie. Mało tego, jest to takie wydawnictwo, do którego się chętnie wraca i słucha się po raz kolejny, odkrywając kolejne brzmienia, których nie było i wcześniej przy pierwszym posłuchaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo to doceniam. Dziękuję. Tynski w studiu trójkowym był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia. I hate it when you talk, tainted love, waiting on my turn unless I rule the clock. It breaks me up, you're not enough, still keep on going at all the cost. I lost my trust, I wish I had for a second, but I'm way too young for giving up, tearing hearts for being faceless. Now I feel the motion of you, but I swear I'm over with you. Couldn't take no rest, but I knew that I put it to an end. I'm waiting, over and on my picket fence. I'm waiting to take on my second chance. I'm waiting, waiting, waiting. Oh, I'm waking up from my hallucinating, cause I'm waiting, and I've been waiting, cause I'm waiting, waiting, waiting, waiting. We'll be right back. I couldn't fool you. I'm such a waste of time. I was your perfect crime. So if I'm dead by now, that means you're gone too. If not, kill the motion of you. Then I swear I'm over with you. Couldn't take no rest, but Tyński w nocnej Polsce, Tyński ze swojego nowego mini-albumu. Więc przypomnę, była Sarah James, był Tyński i było dużo śpiewania po angielsku. To teraz do końca już naszego spotkania będzie wyłącznie nasz język obowiązywał w piosenkach. Kaja w tej chwili i jej płyta Kamień. Płyta, która była przełomowa w karierze Katarzyny, ponieważ dostała za tę płytę sporo fryderyków i zaistniała w mediach, spodobała się publiczności i właściwie odżyła na nowo przez długie lata szukania swojej drogi gdzieś tam w show biznesie. Trzy utwory z tego albumu, piosenki Nawet deszcz, Pod tym samym niebem i Jestem kamieniem, czyli utwory, które nie były wielkimi przebojami, ale są naprawdę piękne moim zdaniem. Zapłakane. Ty przecież wcale.

nie mogłam już złapać tchu. Rzuciłeś we mnie słowa kamieniem, a kamień ten bił się głęboko. Kaja długo czekała na swoją pierwszą autorską płytę, ale czekać było warto. Nie tylko my mogliśmy ucieszyć się tym czekaniem, ale także i Kaja, która zdobyła mnóstwo nagród dzięki albumowi Kamień. Przypomnę, że wcześniej nagrała w latach 80. pod koniec płyty, ale to była taka dziwna płyta, gdzie miał kto inny śpiewać. Kaja w ostatniej chwili została zaproszona, żeby weszła, jak to się ładnie mówi, w cudze buty. Potem były chórki, między innymi w Tilcie i w grupie Demono i w paru jeszcze innych projektach, atrakcyjny Kazimierz chociażby. I pewnie ci, którzy pamiętali Kaję z tych chórkowych propozycji, płytą Kamień byli mocno zaskoczeni. Kolejna polska płyta w tej chwili i też śpiewana po polsku to album Kocham Cię zespołu Chłopcy z Placu Broni. To płyta nagrana przy wsparciu wielkich tuzów polskiej muzyki rozrywkowej, bo tam jest Jan Borycewicz i Kosta Kioriadis. Padają z nieba. Kochany, nie płacz. Jestem z tobą zawsze. Wszystkim, co było i całkiem swobodnie. Mogę myśleć o niczym. Kochany, płacz. stać przed światem ulicą zwycięstwa. Kochanie, nie płacz. Miłość jest wieczna. Miłość jest z tobą zawsze.